Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta ahlak dersi olarak işleyeceğimiz konu Müslümanların hakları ve dokunulmazlıkları hakkında olacak. Onlara karşı şefkatli ve merhametli olmanın gerekliliğine eksin değineceğiz. Allah-u Teala yarattığı şeylerin bazısını bazı özelliklerle donatmış. Onlara bazı üstünlükler vermiş. Bazı dokunulmazlıklar tahsis etmiş. Mesela bunlardan birisi Müslümandır. Müslümanın dokunulmazlığı vardır. Kayıtlı şeyler dışında Müslümanın kanı, malı, ırzı haramdır. Kimse dokunamaz. Dokunursa çok ağır bir vebelle karşılaşır. Mesela Allah-u Teala bazı zamanları hürmete layık yaratmıştır. Bazı zamanları. Bahsedeceğim biraz sonra. Bazı mekanları hürmete layık, bazı hakları olan şeklinde yaratmıştır. Ve onlara dokunulmazlık tahsis etmiştir. Buna dair Hac suresinde 30. ayette Allah-u Teala şöyle bir hüküm buyuruyor bize. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اِنَّ رَبِّهِ. Her kim Allah'ın haram kıldığı şeyleri, hürmete hak sahibi yarattığı şeylere tazim eder, saygı gösterirse işte bu onun için Allah katında daha hayırlıdır, daha üstündür. Yani Allah'ın haram kıldığı bazı şeyler var, bazı sınırlar var, bazı haklar var. O haklara kim riayet ederse, onu tazim eder, saygı gösterir, o hususta haddi aşmazsa onların yaptığı bu iş Allah katına daha hayırlıdır kendileri için. Konumuz Müslümanlara olan hürmet, Müslümanların dokunulmazlığı. Oraya en son girelim. Bu hususta Allah-u Teala mesela iki tane haram belde, harameyn diye söylenir bilinir halk arasında. İki tane haram belde tahsis etmiş yeryüzünde. Sınırları, ölçüleri belli ve bu sınırlar içerisinde bazı şeyleri harici yerlerde yapılması mübah olan bazı şeyleri buralarda yapmak yasak, haram. Mesela Kabe'de, Kabe etrafındaki Harem-i Şerif'te kendiliğinden çıkan otu veya ağacın dalını kırmak haram. Oran av hayvanını ürkütmek, bırak öldürmeyi, ürkütmek haram. Orada insanlar arasında vuku bulacak şeylerden dolayı olduğu için söylüyorum. Tartışma, nizahlaşma haram. Aynı haramlığı da Allah Azze ve Celle Resulü'nün diliyle Medine'de, Mescid-i Nebevi'ye ve etrafında da kılmış. Bundan dolayı o iki haram bölgeye harameyn denir. İki haram belde denir. Yani Allah oralara bir hürmet bahşetmiş. Dokunulmazlık, özel bir hak tahsis etmiş. Ve oralarda başka yerlerde olan bazı şeylerin yapılmasını da engellemiş, haram kılmış, yasaklamış. Ve buyuruyor ki, her kim bunun gibi bir haram kılınan şeye tazim eder, ona saygı gösterir, yapılması yasaklanan işi terk ederse, bu yaptığı iş Allah katında hayırlıdır, üstündür. Hakeza Allah'ın mescitlerine bazı şeyler yapmak haramdır. Allah-u Teala öncelikle Kabe'yi Beyt-i Haram veya Beytullah diye isimlenmiş. Allah'ın beyti, Allah'ın evi. Allah'ın bir eve ihtiyacı yok. Ancak oraya öyle önem vermiş, öyle bir özellik tahsis etmiş ki orayı kendi evi diye isimlendirmiş. Ve yeryüzündeki bütün mescitleri de o Beytullah'ın bir şubesi kabul ediyor. Niye? Çünkü bütün bu mescitlerde, camilerde, bizim dilimizde camilerde Allah Azze ve Celle kulluk yapılıyor. Onun emrettiği işler yapılıyor. Yasakladığı işlerden sakınılması gerekiyor. Mescitte de haddi aşma. Mesela haramdır. Sesi yükseltmek haramdır. İtik aramak, ticaret yapmak haramdır. Mescidin dışında kapısının önünde helal olan şeyler, mescidin kapısı açılıp içeri girdiği zaman haramdır bazı şeyler. Allah oralara öyle bir özellik tahsis etmiş. Niye? Burada sadece Allah'a kulluk yapasın, ibadet yapasın. İşte kim buna riayet ederse, kim burada yapılması yasak olan işlerden sakınırsa, onun bu yaptığı iş Allah katına çok hayır ve çok değerli. Mekanlardan bahsettik, zamanlardan bahsedelim. Allah-u Teala mesela haram ayı diyebildiğimiz 4 ayda savaşmayı haram kılmış. Ve bunun özellikle de haram ayı demiş. Haram ayı. Yani diğer sair aylarda geri kalan yılın 8 ayında insanlar birbirleriyle savaşabilirler. Tabii ki gerekçeler, meşru gerekçelere dayalı var. Yoksa keyfi değil, fesat çıkarmak için değil. Ama o aylarda haram olan o aylarda ne yapmayacaklar? Savaşmayacak, engellenecek. Allah-u Teala mesela Ramazan ayına özel bir hürmet tahsis etmiş. Ramazan ayına öyle bir hürmet tahsis etmiş ki o ayda yemeği içmeyi haram kılmış. Gündüzün belli vakitlerinde. Gecesinde helal, gündüzünde haram kılmış. Hakeza yılın ilk ayı olan Muharrem ayını Şehrullah, Allah'ın ayı diye isimlendir. Her kim bu ve buna benzer şekilde özel hürmet tahsis edilen vakitlerin hürmetine saygı duyar, bunu tazim eder ise bu Allah katına hayırlıdır. Bu kısımdan olmak üzere konumuzla alakalı olan kısma girelim. Konumuzla alakalı olan kısım Müslümanın dokunulmazlığı. Allah-u Teala Müslümanın meşru gerekçeler dışında, ki o meşru gerekçeler de yani Allah-u Teala şeriat yapmıştır. Meşru gerekçeler dışında korkutulmasını, daha ötesini bırak. Kanını dökmeyi, ırzına saldırmayı, malını gasp etmeyi bırak. Korkutulmasını bile haram. Yani onu endişeye sevk edecek, korkutacak, herhangi bir işten, amelden sakınmış Allah-u Teala. Niye? Müslüman çünkü böyle dokunulmaz. Hatta öyle bir dokunulmazlığı var ki Müslümanın kazara, kasti değil, tahammüden değil, kazara yanlışlıkla öldüren bile çok büyük bir ceza ile karşı karşıya. Büyük bir ceza ödemek zorunda. Eğer ahirette bundan sorumlu olmak istemiyorsa, bu işlediği günahtan sorumlu olmak istemiyorsa. Kendisini temizleyebilmek için ağır bir vebalin altına sokuyor Allah-u Teala. Müslümanın böyle bir dokunulmazlığı var. Kim bu haramlara, yanlış olan, hürmet tahsis edilen işlere riayet eder, sakınırsa Allah katında ayrı bir iş işlemesine gerek yok. Çok değerli, çok hayırlı bir iş işlemiştir. Mescitlere tazim ederse, haram vakitlerde yasak kılınan işlerden sakınırsa, Müslümanı eziyet edecek, zulmedecek, haksızlık yapacak şekilde rahatsız etmezse, korkutmazsa, bu çok büyük bir hayır elde etmiştir Allah katında. Niye? Çünkü Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ediyordur. Müslüman haklarından birisi, daha üzerine deneyeceğim inşallah bu. Ki bu da ayette desteklemiş durum. Allah'ın haram kıldığı şeylere tazim eder, saygı duyar, saygı duyar. O sınırları aşmazsa bu onun için hayırlıdır. Gene bunun benzeri başka hususta zindimizde de gelmiş. Şiar yani alamet, nişaneden vurulmak. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala gene aynı surenin 32. ayetinde وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Her kim Allah'ın şiarlarını, alametlerini, nişanelerini tazim ederse, saygı gösterir, hürmet ederse muhakkak ki bu yaptığı iş kalplerin takvasındandır, sakınmasındandır. Takvadan kaynaklanmaktadır. Allah'ın nişaneleri nedir? Allah'ın şiarları nedir? Allah neleri şiar yapmış, alamet, nişane yapmış? Allah'ın şiarları saygı duyulması gereken şeyler. Mesela bir binanın etrafında dolaşmak bazen haramdır, bazen mübahtır, bazen ibadettir. Mesela bir türbenin etrafında dolaşmak, buna tavaf diyoruz. Dolaşmak haramdır. Bir binanın etrafında, sahibi binanın etrafında dolaşmak mübahtır. Kabe'nin etrafında dolaşmak farz bir ibadettir. İşte Allah-u Teala bir bina etrafında dolaşmayı şiar yapmış, alamet yapmış. Ve bunu çok büyük bir ibadet addetmiş. Düşünün, bir binanın etrafında 9 metre yükseklikte, yanlış aklımda kalmadıysa, işte 10'a 10 tahminen, şu an hatırımda kaldı kadarıyla. 10'a 10 bir binanın etrafında dolaşıyorsun ve attığın her adımla bir günahın siliniyor, bir iyilik yapmış gibi sevap kazanıyorsun. Allah katına derecen yüksek. Attığın her adımla. Bu Allah'ın şiarlarından, alametlerinden başka bir şey midir? Hakeza bir tepeden iniyorsun, diğer tepeye çıkıyorsun. Sonra oradan bu tarafa geliyorsun. Ve bu yaptığın iş Allah katında çok değerli bir iş. Allah onu büyük bir faziletle, büyük ecirlerle donatmış, bu yapılmış. Safa isimli tepeden iniyorsun, Merve tepesine çıkıyorsun. Bu yaptığın iş tabii ki şartlarına riayet ederek Allah Azze ve Celle'nin ibadet diye isimlendirdiği bir iş. Say diye isimlendirdiği. Say aslında Arapça koşmak, çabalamak, gayret sarf etmek. Ama say diye bir özel ismiyle bir ibadet var. Safa ve Merve arasında say etmek. Koşmak, koşturmak. Yürüyüp gidip gelmek. İşte böyle bir iki tane tepeyi Allah-u Teala şiar yapmış. Kim bunu tazim ederse, yani şartlarına riayet ederek, inanarak, sakınarak bu işe bazı sevap kazanıyor. Kim de küçümserse, önemsemezse, basite alırsa, sair iki tepe arasındaki dolaşma gibi addederse, bu Allah'ın şiarlarına tazim etmemiş. Bilakis küfretmiş, tahkir etmiş. Diyeceğiz, günah kazanmış. Allah'ın şiarlarına kim riayet ederse, neymiş bu? Kalplerin takvasındanmış. Kalplerin sakınmasındanmış. Yani Safa ve Merve arasına gidip gelmek takvadan kaynaklı bir iş. Falanca tepe arasına gidip gelmek ise hiçbir fazileti karşılığı olmayan, hatta ibadet maksatı yapılırsa kişiye günah olarak geri dönen bir iş. Allah-u Teala mesela ezanı şiar yapmış. İslam'ın göstergesi, alameti yapmış. Kim ezanla alay ederse, saygı göstermez, hürmet etmez, ona alay alır, dinle de varsa karşında çok büyük cezası. Ama mesela herhangi bir şiiri, bir şarkı sözünü, benzer şeyi kim diline duvarsa bu onunla sevap da kazanamayacağı, günah da kazanamayacağı böyle sair, boş, gereksiz bir iş yapmış. Ezanı, kameti dinle dolayı alay eden, değiştiren, tahrif eden, manasını bozacak şekilde oynayan kimseler ise Allah'ın şiarlarıyla, alametleriyle alay etmiş demektir. Onu küçümsemiş demektir. Hiç ummayacağı korkunç karşılıklarla karşılaşır. Allah korusun. Çünkü o bunu takvasından değil, basitliğinden yapıyor, günahkarlığından yapıyor. Ama tazim eden, yücelten, hürmet eden, saygı duyan, ona gerekli hassasiyeti gösteren kimsesi bunu kalbinin takvasından yapıyor. Ben Müslümanım diyen kimse de Allah'ın bu nişanelerindendir. Önemli bir nişaneyi üzerinde taşıyordur. İslam nişanesini taşıyordur. Allah'ın indirdiği hak dinin alametini taşıyordur. Bundan dolayı o hürmete hak sahibi. Açıktan günahkar da olsa, açıktan günah da işlese, ben Müslümanım dediği sürece, İslam'ın gereklerini yaptığı sürece, bu güzel hasletlerine, güzel amellerin içerisine kötü ameller, yanlış işler katsa dahi onun bir dokunulmazlığı. Ta ki o dokunulmazlığı yok edecek başka işlere girişinceye kadar. Müslüman da Allah'ın şiarlarından önemli bir şiar taşıyor üzerinde. İslam sıfatını taşıyor. İslam dininin temsilcisi sıfatını taşıyor. Bundan dolayı Müslümanım diyen, İslam dinine müntesibim diyen bir kimseye saygı duyan, hürmet eden, ona gerekli hassasiyeti gösteren kimse takvasından dolayı yapıyordur. Hani biz insanlara sadece insan olduğu için değil, çok daha ötesinde imandan kaynaklı, İslam'dan kaynaklı bir değer veriyoruz. Vermeliyiz. Vermiyorsak da vermeliyiz. İnsanın tabii ki bazı hakları var ama dokunulmazlığı yok. Ama Müslümanın özel dokunulmazlığı. Müslüman Allah Azze ve Celle tarafından güvenceye alınmış. Güven altına alınmış. Ve başka Müslümanlara karşı ona bir hürmet tahsis edilmiş. O kimseye de ona karşı hürmet tahsis ettiği. Bütün Müslümanların birbirine karşı taşıması gereken hürmeti taşıdığı gibi. Yine buna başka delalet eden ayetlerden birisi, buna dair başka bir ayet-i cellede, Hicr suresi 88. ayette وَخْفِضْ جَنَاهِكَ لِلْمُؤْمِن۪ينَ diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve emrediyor. Müminlere kanatlarını yay. Tavuğun yavrularının üzerine kanatlarını yaydığı gibi. Sen de ey Muhammed, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de merhamet kanatlarını. Sen tabii ki buradaki kanattan kasıt bildiğimiz kanat değil. Bir insan nasıl kanat yayar? Şefkat, merhamet, koruyuculukla, muhafazakarlıkla elbette ki. Sen de onların üzerine kanatlarını yay ki senin yanında, senin güvencen altında olsunlar. Onlara güven ver. Onları koru, kollayacak tedbirler al. En başta neyle? İlim ve takva ile. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse için muhafız olarak gönderilmemiştir. Onun muhafaza etmesi gereken ve üzerine yüklenen görev insanların din, ahlak, edep işte ve muamelat hususunda, yani dinleri hususunda korunmasıdır, koruma altına alınmasıdır. Yani Müslümanlara karşı geniş ol, merhametli ol, şefkatli ol, kucaklayıcı ol. Nasıl bir anne çocuğuna merhamet ediyor, koruma altına alıyorsa sen de onları koruma altına al. Ki senden görecekleri bir kötülükten dolayı etrafından uzaklaşmasınlar. Senden kaçmasınlar. Ya bilakis senin etrafında toplansınlar. Öyle bir çekicilik olsun ki sanki bir mıknatısın etrafındaki toplu iğneleri veya küçük demir parçalarını topladığı gibi, kendisine çektiği gibi sen şefkatinle, merhametinle, güzel ahlakınla onları kendine çek. Sen etrafında birleşsinler. Gerçekten de öyle olmuştur. Allah Azze ve Celle Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel hasletler vermiştir ki şayet sen katı kalpli ve sert olsaydın onlar senin etrafından dağılır giderlerdi buyuruyor. Ama onun etrafından dağılıp giden kimse yok. Müşrikler, münafıklar dışında. İman edenler hep onun etrafında birleşiyorlar. Savaşta bile korkuyorlar, düşmandan korkuyorlar, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlar. O derece bir güven veriyorum. O derece bir koruyuculuk özelliği tattırıyorum. Sahabenin birisi, ismini şu an hatırlamıyorum. Ders hazırlarken aklıma gelmedi, şu an aklıma geldi. Sahabenin birisi öyle yapıyor. Biz savaşta dağılmayı yüz tuttuğumuz, korktuğumuz, düşmandan çekindiğimiz zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında birleşirdik. O topluyor insanlar. Aynı şeyi mesela Uhud Savaşı vuku bulduğunda da tarih kitapları anlatıyorlar. Mekke müşrikleri Halid bin Velid daha sonra Müslüman oldu. Çok da güzel bir Müslüman oldu. Radıyallahu anh'ın komutasında arkadan kuşatılıp dağıtıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sesleniyordu. Gelin, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Gelin buraya, benim etrafıma gelin diye insanlar topluyordu. Ta ki Allah-u Teala onlara seslerini duyuruncaya kadar onlara seslendi. Onlar bu sesi duyunca tekrar herkes gerisin geriye döndü, onun etrafına birleşti. Yani bir mıknatısın toplumları topladığı gibi insanlar topluyordu etrafında. Öyle bir güven veriyordu. Yani İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, yine o da şu an aklıma geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cesaret timsaliydi. Herhangi bir korkutucu, ürkütücü bir şeyle karşılaştığı zaman en önce o atlardı oraya. En önce oraya o giderdi. Bir gece çok korkunç bir ses işittik. Bir gürültü duyduk. Biz hepimiz topluca oraya doğru gidelim. Nedir bu ses? Bunu araştıralım diye harekete geçtiğimiz zaman baktık ki o binitin üzerinde bize doğru geliyor. Rahat olun. Önemli bir şey yok diye bizi sakinleştirmeye başladı. Yani bizden önce gitmiş, olayı anlamış ve dönmüş, bizi teskin etmeye çalışıyor. İşte böyle bir karaktere, böyle bir ahlaka sahip olan insan elbette ki insanların önder olması, insanlara önder olmaya, numune olmaya en hak sahibidir. Ve insanları ayet-i cellede geldiği gibi etrafında bir kenetlenmiş şey gibi, bir birlik gibi onlar toplar bir araya getirir. Şuara suresinde de Allah-u Teala buna benzer bir ayette sen sana tabi olan, sana uyan müminlere kanatlarını ger buyuruyor. En mütevazi ol. Sözlerinle, fiillerinle, eylemlerinle, tepkinle, tavrınla onlara güven telkin et. Onlara bir sığınak gibi ol. Onlar seni güvenilir bir sığınak olarak görebilsinler. Sen peygambersin. Sen alemlere rahmet olarak gönderilmiş en seçkin kulsun. Yani yeryüzüne gelmiş ve gelecek en seçkin kulsun sen. En üstün kulsun. Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği kulsun. Ama buna rağmen bu üstünlük, bu makam, bu mevki seni onlara tepeden bakmaya sevk etmez. Bilakis bu senin tevazuunu arttırsın. Şefkatini arttırsın. Kuşatıcılığını arttırsın. Çünkü bir insan Allah Azze ve Celle için tevazu gösterirse, tevazu göstermek ile haysiyetsizlik yapmak ayrı şeyler. Tevazu göstermek, yumuşak olmak. Makamına, mevkisine, gücüne, otoritesine rağmen insanlarla bir olabilmek. Aynı sofrada yemek yiyebilmek. Aynı masanın etrafında çay içebilmek. Aynı açlığı tadabilmek. Aynı kaygıyı taşıyabilmek demektir. Yani onlardan birisiymiş gibi hareket edebilmek demektir. Bir çocukla çocuk olabilmek demektir. Bir korkan ile onun korkusunu anlayabilmek demektir. Bir aç ile aç olabilmek demektir. Çocuğunu kaybetmiş bir kadın ile çocuğunu kaybetmiş bir anne gibi olabilmek demektir. Tevazu budur. Kim tevazu sahibi olursa Allah Azze ve Celle için Allah onun şerefini yükseltir. Yani kim dünyevi olarak onu böyle gurura, kibire, kendini büyük görmeye sevk edecek hasletlere sahip olduğu halde bunlara kapılmaksızın bu hasletlere sahip değilmiş gibi davranır. Öyle bir duyguyla, düşünceyle hareket ederse Allah onun şerefini daha da yükseltir. Zaten şerefi yüksekti, daha da yükseltir. Daha da arttırır. Çünkü Allah için tevazu gösterir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün bir makama sahip ne bu dünyada ne ahirette hiç kimse yok. Ama o buna rağmen çocukla çocuktu. Yaşlıyla yaşlıydı. Hastayla hastaydı. Korkanla o onun korkusunu giderecek bir teskinciydi. Bakın buna bir örnek vereyim. Buna bir örnek vereyim. Gerçekten çok etkileyici. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz namazlarından birisini kıldırıyor. Yani öğle veya ikindi namazlarından birisini kıldırıyor. Bu esnada kızından torunu, kızından kız torunu Ümame isimli torunu yanına gidiyor. Kendisi insanların önünde namaz kıldırıyor. Yanına gelince şefkatinden onu alıyor kucağına. İnsanlara hem namaz kıldırıyor, hem kıraat yapıyor, hem de kucağında torunu var. Rukuya, secdeye gideceği zaman onu incitmeyecek şekilde yanına bırakıyor, rukusunu yapıyor, secdesini yapıyor, kıraati tekrar kalkarken tekrar kucağına alıyor. Ve namaz boyunca bu iş devam ediyor. Bakın bu dinin öğreticisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nerede? Ona tabi olduğunu iddia eden Müslümanların ahlakı nerede? Şimdi insanlar çocukların yanına yanaştırmıyorlar. Bırak namazı, namaz dışında yanına yanaştırmıyorlar. Hatta bu bizim atalarımızla, bize çok şükür bu iş kalktı. İyi de oldu. Bizim atalarımız arasında çocuk babanın, annenin veya dedenin, anne değil de daha çok baba ve dedenin yanına yaklaşılmamasıyla gururlanırdı. Bu övgü meselesi, övünç meselesi olarak adlandırılır ve anlatılırdı. Bu gurur meselesi. Yani falanca ne oldu? Babasının yanında böyle el pençe divan duruyor, ağzını açamıyor. Dedi mi bu? O aile için bir gurur meselesi. Ama Allah'ın Resulüne bakın. Bırakın normal yani namazda torunlu olan şefkatinden dolayı insanlara namaz kıldırırken kucağına alır. Ve onun namazı bozulmuyor. Ama bizim namazımız bozuluyor nasıl oluyorsa. Bize böyle öğrettiler. Bu dinin öğreticisi namazda kucağına çocuk alıyor, bırakıyor, alıyor, bırakıyor, alıyor, bırakıyor. Onun namaz bozulmuyor. Ona tabi olan ümmetten herhangi birisi mesela kafasını ikinci sefer kaşırsa namazı bozulur. Gene bir başka gün Aleyhisselatü Vesselam yine insanlara namaz kıldırıyor. Başka kızından, torunlarından birisi. Hasan veya Hüseyin. Rivayette de farklı geliyor. O secdedeyken çocuk sırtına biniyor, ensesine biniyor, oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam o rahat etsin, özlem duymasın, hevesini alsın diye o omzundan kalkıncaya kadar onu kalkmak için zorlamıyor. Bu esnada insanlar arkasından secdedeler. Kendisi namaz kılmıyor, kıldırıyor. Yani. Sahabe-i kiramdan hadis rivayetten sahabe diyor ki endişelendim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey oldu zannettim de kafamı kaldırdım diyor. Çok kötü bir şey yaptım. Yani Peygamber secdedeyken ona tabi olan cemaatten birisi olarak ben kötü bir şey yaptım, kafamı kaldırdım diyor. Ama bu kaldırmam ona olan bir zarar gelmesi endişesinden dolayı. Acaba öldü mü? Yani bunu diyemiyor da kastettiği şey bu. Acaba öldü mü diye kaygılandım diyor. Baktım ki omuzunda torun oturuyor. Namazı bitirdikten sonra da insanlar bunu dile getirince onlara bu bahanesini anlatıyor, özrünü anlatıyor. Diyor ki ben şefkatimden dolayı, tabi bunu demeye getiriyor sadece böyle demiyor da, şefkatimden dolayı, çocuğum olan merhametinden dolayı, hevesini alsın diye böyle bir şey yaptı. O an biraz fazla durdum secdede diyor. Şimdi bizim ülkemizde ve dünyanın İslam coğrafyasının içinde galip olan mezhebe göre bu işi yapmak nedir? Vacibi geciktirmekten dolayı sehiv secdesini gerektirir. Secdeyi uzattığı için kıraati geciktirdiğinden dolayı namazın sonunda sehiv secdesi yapmak zorundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dinlerde, bize öğretilen dinlerde. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun. Gene bir başka gün. Kendisi minbere çıkmış Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar vaaz nasihat ediyor. O minberdeyken bakıyor ki ashabının arasında iki torunu Hasan ve Hüseyin düşe kalka geliyorlar. Pati pati. Çünkü anneleri veya babaları ona yeni bir elbise almış. Onların, Arapların kıyafetini bilirsiniz. Baştan aşağı gömlek şeklinde. Kıyafet de yeni olduğu için tam ölçüsünü tutturamamışlar. Uzun. Yürürken çocuk ona takılıyor, düşüyor. Kalkıyor, takılıyor, tekrar düşüyor. Aleyhisselatü Vesselam buna dayanamıyor. Daha fazla canlar yanmasın diye buna dayanamıyor. Minberden iniyor. Onları kucağına alıyor, tekrar minbere çıkıyor. Ve diyor ki bunlar böyle böyle idi. Allahu Teala gerçekten doğru söylemiştir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetun buyuruyor. Yani mallarınız ve evlatlarınız ancak fitnedir buyuruyor. Gerçekten fitne. Ben size nasihat ederken baktım ki evlatların, torunların böyle böyle bir iş gelmiş başlarına. Ayaklarına dolanıyor, düşüp kalkıyorlar. Daha fazla canları yanmasın diye ben de indim, kucağıma aldım. Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara muhabbeti, sevgisi, şefkati sadece torunlarıyla, evlatlarıyla değil. Bütün ümmetiyle şamil, bütün ümmetine şamil, hepsini içeriyor. Herkese, hemen hemen herkese bu şekilde bir merhamet sahibi, şefkat sahibi. Bunun örneklerini bundan önceki güzel ahlaklarıyla iki derste farklı farklı ortamlarda bahsetmiştim. İşte kendisine ne kadar kaba davranırsa davransın, onlara hep geniş davranması. Kendisine eziyet edenlere, zulmedenlere intikam saati geldiği zaman bağışlayıcılığa karşılık vermesi. Ki hiçbir insanı davranışlarıyla kendisinden uzaklaştırmaması, 10 sene kendisine hizmet eden birisini hiç azarlamaması zaten yeterli bir örnek. Yeterli iki örnek, doğru mu? Hiçbir kimseyi davranışından dolayı, tepkisinden dolayı etrafından uzaklaştırmamış, küstürmemiş, gücendirmemiş. Böyle bir insan. Bizim numunemiz, bizim örneğimiz. Allah-u Teala'dan bizleri onun ahlakıyla ahlaklandırmasını istiyoruz. Azze ve Celle. Bir başka ayet-i cellede gene Müslümanların dokunulmazlığına işaret edecek tarzda Maide suresi 32. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala men katele nefsen bi gayr nefsin ev fesadin fil ardı feke ennema katelen nase cemi'a ve men ahyaha feke ennema ahyan nase cemi'a. Her kim bir canı, bir cana karşılık veya yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse sanki o bütün insanları öldürmüş. Ve her kim de bir canın yaşamasına sebep olursa sanki o bütün insanların yaşamasına sebep olmuş gibidir. Maide suresinde çok önemli bir ayet. Haksız yere zulmen bir gerekçe olmadan Bir canı öldürürse bir insan, bütün insanları öldürmüş gibidir. Hükme bakın. Hükme bakın. Bir kişi öldürüyorsun, bütün herkesi öldürmüş gibi veballi bir iş yapıyorsun. Niye? Buradaki kastedilen tabii ki alimlerin izahıyla Müslüman kimsedir. Ve can güvenliği sözü verilen, ahdi yapılan anlaşmalı kimsedir. Kafir de olsa. Yani sana dokunulmayacak diye anlaşma yapılan, söz verilen, güvence verilen kimsedir. Mesela ülkemize giren turistler bu hakka sahiptir. Bir öldürmeyi gerektirecek iş yapmadıkları sürece onlara dokunulmaz. Anlaşma yapılan herhangi birisi biz sana dokunmayacağız, söz verilmişse buna zimmet ehleniyor, onlara dokunulmaz. Bunun gibi anlaşmalı olan gayrimüslimler ve bütün Müslümanlar böyle bir dokunulmazlığa sahip. Her kim böyle bir kimseyi, yani can güvenliği sözü verilen, anlaşması yapılan veya iman sebebiyle böyle bir hakka sahip olan kimse öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim gibi? Adem Aleyhisselam'ın ilk oğullarından öldüren kimse. Çünkü o yeryüzünde öldürme işini ilk başlatandır. Yani haksızlıkla, haksız yere adam öldürme işini ilk başlatandır. Ondan sonra kıyamet kopuncaya kadar haksız yere adam öldüren kimselerin hepsinin günahı aynı zamanda ona da gitmektir. Niye? Çünkü ilk çığırı, kötü çığırı açan kimse olduğu için. Bu sadece Kabil'de isimlendirilen o kimseye ait değil. Bakın ayet-i celle açık. Kıyamete kadar ilahi olan Kur'an-ı Kerim'de de var. Kim haksız yere bir cana veya fesada karşılık olmaksızın bir canı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi bir konumda. Adam öldü mü? Öyle basit bir olay değil. Şimdi gerçi çok basit de İslam böyle bir basitlik sağlamamış. Böyle bir yol açmamış. Adam öldürmek bir cana karşılık ne demektir bir can? Kısas yani. Kısasa birisi bir başkasını öldürmüştür. Ona karşılık onu öldüren kimse öldürülür. Buna kısas denir. Cana karşılık can öldürmedir. Bu helaldir. Ne zaman ama? İslam devleti hakim olursa. Fesada karşılık adam öldürme. O nedir? O da yine bakın. Maide suresi 33. ayette. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzüne fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Ashab-ı Kiram dönemindeki olaydan bahsedelim. Ashab-ı Kiram döneminde Medine dışından insanlar geliyorlar. Ve oranın havası, suyu onlara yaramıyor. Aleyhisselatü Vesselam'a bu işin müracaat ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da onlara devenin sütünden ve sidiğinden içmelerini istiyor. Bu sizin derdinize çözümdür diyor. Ve onlara Beytül Mal dediğimiz devlet hazinesine ait olan develerin bir sürüsünü veriyorlar. Veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve gidin falanca bölgede, bir badiyede, şimdiki ifadesiyle bir köyde hem orada yatın kalkın hem de bu hayvanları güdün. Bu hayvanların sütünden istifade edin, şifa bulacaksınız. O insanlar gidiyorlar, o develerin çobanlarını öldürüyorlar. Bu haberi alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal bir grup gönderiyor. Onları kaçtıkları yerde yakalatıyor, huzuruna getirtiyor. Ve onların ellerini ve çaprazlama kesilmesini emrediyor. Asılmalarını emrediyor. Asılıp şehir dışına atılmalarını emrediyor. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı savaşmışlar ve yeryüzüne fesat çıkarmışlar. İşte bunun gibi bir fesat çıkartan kimsenin İslam hakim olduğu dönemde cezası işlediği fesadın büyüklüğüne göre ya öldürülmeleridir ya asılmalarıdır ya çaprazlama kol ve bacağın kesilmesi şeklinde ölüme terk edilmeleridir veya büyüklüğüne göre tabii ki sürgün edilmeleridir. Şimdi alimler bu sürgün kısmına gittiği yerde eğer gene fesadından emin olunmayacaksa yine fesadına devam edecekse bu durumda o ömür boyu hapsedilir. Karantinaya alınır yani tabiri caizse. Başkalarına zarar vermesin. Böyle bir görüş de var amir aslında. Çünkü gittiği yerde İslam hakim değilse veya onun şerrinden emin olamayacaksa o zaman sürgün ona ceza değil İkram gibidir. Mükafat gibidir. Böyle bir fesat karşılığı olmaksızın birisini öldürmek veya cana can karşılığı olmaksızın birisini öldürmek dışında Müslümanın ve anlaşmalıların canı nedir? Güvence altındadır. Onlara ne yapılmaz? Dokunulmaz. Haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. Şeyh Hüseyin rahimehullah bu ayet-i celliyi tefsir ederken diyor ki özellikle yeryüzünde asılsız haberler çıkarmak, zararlı fikirler yaymak, batıl inançlar yaymak, eşkıyalık yapmak ve uyuşturucu madde kullanımı gibi insanlığa zarar verecek şeyler özendirmek, temin etmek, satmak ve benzeri şekildeki tüm insanlığa zarar verebilecek, etkisi zarar verebilecek olan şeyler günümüzde en yaygın fesat araçlarıdır. Buna ömür olsaydı Allah ona rahmet etsin, bizlere de onu cennetine girdirerek bize de ona komşu yapsın, çok değerli bir alim. Yaşamış olsaydı, bundan 16 yıl önce vefat etti. Zannediyorum şu maddeyi deklerdi. Basın yayın yoluyla yayılan bu fitne fesat kadar büyük zararlı bir şey yok günümüzde. Basın yayın aracılığıyla fitne fesat yayan bütün herkes de bu kısma sokuldu. Yani radyoyla, televizyonla, internetle hem de iletişim aracı varsa bu araçla fitne yayanlar, hak yayanlar, doğruluk yayanlar değil de fitne fesat yayanlar, İslam düşmanlığı yapanlar da gene bu kısma girerdi diye söyleyeceğini zannediyorum. Çünkü bu aletlerle örfüne, geleneğine, dinine bağlı olan bu toplum içinde bulunan bu toplumu korkunç bir mecraya sürükledi bu insanlar. Özellikle şu son 15-20 yıl içinde. Yani televizyon, telefon ve son senelerden itibaren de internet aracılığıyla. İnsanların fıtratları değişti. Değerleri değişti. Hayata bakış açıları değişti. Hayat kriterleri değişti maalesef. Bundan daha büyük bir fitne fesat varsa buyurun söyleyin. İstikamet şaştı, istikamet. Allah Azze ve Celle zamanı fitnelerine karşı bizlere yardım etsin. Bunun gibi bir gerekçe olmadığı sürece Müslümanların dokunulmazlığı vardır, hürmeti vardır. Onlara dokunulmaz, el kaldırılmaz. Onların mallarına, canlarına kastedilmez. Irzlarına dokunulmaz, dokunulamaz. Ayetler böyleydi. Birkaç tane hadis okuyalım, ondan sonra kapatalım inşallah. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelmekte olan bir hadis-i şerifte Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin birbirine karşı durumu parçaları birbirini destekleyip ayakta tutan bir bina gibidir der ve bu esnada da parmaklarını birbirine geçirir. Müminlerin durumu nasıl? Birbiriyle ayakta duran, birbirini destekleyen bir binanın yapıları gibidir. Mümin böyle olmalı. Bir başka hadis-i şerif. Çok basit bir mevzuya işaret ediyor. Ama öyle önemli ki bir peygamberin ağzından bize dinin bir geri olarak naklediliyor. Ebu Musa radıyallahu anh'tan yine aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beraberinde ok varken ok nerede olur? Sadakta. Sadak nerede olur? Genelde insanın şu sırt bölgesinde. Beraberinde ok varken bizim mescitlerimize veya meclislerimize, çarşılarımıza uğrayan kimse eliyle okun şu uç kısmından tutsun ki Müslümanlardan birisine herhangi bir zarar vermesin. Bu iş aynı şekilde mızrak için geçerlidir. Kınında durmayan kılıç için geçerlidir. Veya buna benzer insanlara zarar verebilecek her türlü demir, bıçak, sopa için, diken için de geçerlidir. Yani insanlara, Müslümanlara zarar verebilecek her ne varsa bunun tedbirini alın. Bunun aracılığıyla insanlara zarar vermeyin denmek istemektedir. Yoksa burada kastedilen sadece ok değildir. Ok gündemden kalktı, silah olarak rafa kalktı. Dolayısıyla bu hüküm rafa kalktı denmez. Hüküm İslam'ın bahsi derken sadece lafızlara bakılmaz. Bunun mahiyeti nedir? İçeriği nedir ona bakın. Yani ey Müslümanlar, bir topluluğa girdiğiniz zaman onlara zarar verebilecek ne varsa sizden kaynaklı onun tedbirini alın. Sizin elinizden insanlara zarar gelmemesi için çaba sarf edin. Gayret edin. Evet. Başka hadis, İmam-ı Meşhur radıyallahu anh'tan. Az önceki okuduğum hadis Bukhari Müslim'le diyeyim. Şimdi okuyacağım hadise yine Bukhari Müslim'le. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerine şefkat gösterme hususunda tıpkı bir vücut gibidirler. Tek bir vücut gibidirler. Nasıl ki vücudun bir uzvu, bir organı rahatsız olduğu zaman diğer organlar da uykusuzluk ve ateşli hastalıkta ona ortak olurlar ise müminler de işte birbirlerine karşı öyledir. Öyle olmalıdır. Bir vücutta, bir bedende, örneğin göz ağrıdığı zaman nasıl el de aynı rahatsızlıktan dolayı muzdarip oluyor, mesela uykuya çekilip dinlenemiyorsa veya ayak tırnağındaki yaradan dolayı gözün kapanıp zihnin dinlenemiyor, gözün dinlenemiyor ise, yani bir küçücük parça bile bütün vücudu etkiliyor ve onu rahatsız ediyorsa, Müslümanlardaki herhangi bir rahatsızlık da diğer Müslümanları böyle rahatsız etmeli. Bu neye benzer? Komşusu açken kendisi bildiği halde tok yatan bizden değildir hadise benzer mi? Müslümanlar birbirlerine karşı şefkatli olmalı, merhametli olmalı, yardımsever olmalı. Kendisi için istediğini başkası için de istemeli. Kendisine ulaşan nimetin başkalarına ulaşması için gayret etmeli. Hasetlik yapmamalı, kıskançlık yapmamalı. Çünkü kişinin kendisi için istediği şeyi başkaları için istemek de gene imanın gereğidir. Allah bunu bu dinin müntesiplerine gerekli kılmış. Yani bu imanı ben de sahibim diyorsa, böyle bir iddian varsa bu imanın gerekleri var. O gereklerden birisi de bu. Kendine gelmesini istediğin şeyi onun için isteyeceksin. Kendine gelmesini istemediğin şeyi onun için, onun başına gelmemesi için de gayret edeceksin. Ne istemeyeceksin, temenni etmeyeceksin. Mesela ya Rab, benim başıma yangın, sel, felaket getirme ama falancanın başına getir diyemezsin. Başına geldiği zaman sevinemezsin. Sevindin, gururlandın. Oturduğun yerden günah kazandın. Müslümanın başına gelen musibetten dolayı ferahladın. Memnuniyet duydun, günah kazandın. Oturduğun yerden, hiçbir şey yapmadın. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çünkü gene biraz şerefte geldiği gibi, kişinin Müslüman kardeşin tahkir etmesi, hakir, basit, küçük görmesi ona günah olarak yeter. Başka bir şey işlemesine gerek yok. Bir Müslüman başka bir Müslümanı küçük görecek, fakir görecek, güçsüz görecek, kıt akıllı görecek veya buna benzer. Bir kusurla küçük görecek, hafif görecek, kendisine daha düşük derecede görecek. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Bu yaptığı iş ona günah olarak yeter. Yani başka bir günah işlemesine gerek yok. İçki içmesine, zina etmesine gerek yok. O günah ona yetiyor. Çünkü Müslüman başka Müslüman ne yapamaz? Küçük göremez. Allah katında insanların kalpleri taşır takvalar oranla değerleri vardır. Gene Aleyhisselam'ın ifadeyle nice insanlar vardır ki insanların katında hiçbir değeri yoktur. Ama Allah katında öyle bir değer vardır ki Allah'a yeminle bir şey söylese Allah mutlaka onu yerine getirir. Bakın bir insan Allah'a yeminle bir şey söyleyecek. Yani yemin ederek şöyle olacak diyecek. Allah mutlaka onu istediği, yemin ettiği şeyi yerine getirecek. Ama insanlar katında hiçbir değeri yok. Birisine aracılık etmeye çalışsa tam ters tepecek bir konumu var. Bırak fayda vermeyi, ters tepecek bir konumu var. Önemsenmez. Varlığıyla yokluğu arasında hiçbir ehemmiyet yoktur o insanlar için. O kadar değersiz onun. Yani varlığı ile yokluğu arasında bir fark yoktur onun için. Ha var ha yok. Ama Allah katında öyle bir değer var ki Allah Azze ve Celle ona öyle bir değer veriyor ki onu istediğin yerine getiriyor. Duasını kabul ediyor. O yüzden bilemeyiz insanlardan hangisi bir başkasından üstün. Tahmin edebiliriz sadece. Hele hele bu hüküm verilecek kişi kendinle ile bir başkası hakkındaysa sakın ha bundan. Bundan şiddetle sakın. Sen kendini bilebilirsin belki de başkasını bilemeyebilirsin. Evet, Müslümanı küçük görmek Müslümana günah olarak yeter. Son olarak bir başka hadis daha aktaralım. Çünkü bu da önemli. Yani olay olarak da önemli. Son bağlayış cümlesi olarak da önemli. Bu da gene Bukhari Müslüm'e gidiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan radıyallahu anhu'yu öptü. O anda onun yanında Akra bin Habis isimli bedevi bir sahabi vardı. Akra radıyallahu anh dedi ki benim 10 tane çocuğum var ama hiçbirini daha öpmüş değilim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve dedi ki men la yerham la yerham. Kim merhamet etmesi merhamet göremez. Kim bir insanlara merhamet etmezse, şefkat duymazsa, rahmet ile muamele etmezse o Allah tarafından merhametle karşılanmaz. 10 tane çocuğun olmakla ve hiçbirisini öpmemekle övünen birisi ancak kalbinde merhamet konulmayan bir kimsedir. Başka bir şey değildir. Bizim atalarımıza benzermiş. Az önce bahsettiğim atalarımızın yoluna yöntemine benzermiş. Demek ki onların hakkında bu anlayış. Demek ki bizim atalarımıza da İslam'dan gelmemiş bu. İslam'ın kıyı kesimlerinde yaşayan, İslam'ı anlamayanların kabalığından gelmiş. Hadis-i şerifin son cümlesi şu önemli. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu şu demektir. Allah kulun kalbine merhamet, şefkat, acıma duygusunu koyar. Ve bunun gereğince amel edene de ne yapar? O da rahmetle muamele eder. Her kim Allah'ın koyduğu bu rahmeti kalbe yerleştirecek, fıtrata koyduğu bu rahmetin zıttına hareket ederse, gereğince yapma, amel etmezse o zaman ne yapmaz Allah-u Teala ona merhametle muamele etmez. Halbuki Allah-u Teala'nın bu insanların ve hayvanların fıtratlarına, yaratılışlarına koyduğu merhamet kendi merhametinin 100 cüzünden bir cüzdür. Yani Allah merhameti, rahmeti yarattığı zaman bunu 100 parçaya bölmüş, 99'unu kendi katına ayırmış, bir parçasını yeryüzüne salmış. %1 yeryüzünde var olan merhamet, rahmet. Allah'ın yaydığı rahmet. Bundan dolayı baba anne evlatlarına merhamet ediyor. İhtiyar gence merhamet ediyor. Kadın erkeğe, erkek kadına merhamet ediyor. Aslan yavrusuna, affedersiniz, timsah yavrusuna, domuz yavrusuna merhamet ediyor. Hatta ve hatta kör yılana, kuş rahmet ediyor, merhamet ediyor. Bu rahmetten dolayı. İşte Allah'ın rahmetine oranla %1'lik bir parça ile bile insanlar ve hayvanlar bu rahmet gereği muamele ederlerse yeryüzü cennete dönüyor. Ne zaman bu rahmet alınır, esirgenir, mahrum edilirse diğer varlıklarda o zaman Allah-u Teala da o kuluna rahmetini kesiyor, engelliyor. Onu rahmetinden mahrum bırak. Men la yerham la yerham. Çok önemli bir hadis. Kim rahmet etmez, merhamet etmezse ona merhamet edilmez. Bu insan olması şartıyla da değil. Her türlü varlığa. Diyorlar ki ya Resulallah bizler hayvanlara karşı gösterdiğimiz şefkatten dolayı ecir kazanır mıyız? Elbette. Ciğeri yaş olan yani nefes alıp veren hayatta olan her canlıya karşı göstereceğin şefkatten dolayı ecir. Bunun aşikar örnekleri vardı. Tekrar bir daha hatırlatayım konuyla bütünlük sağlasın diye. Bir susamış köpeğe su veren erkek ve kadın Allah-u Teala yaptığı o işten o kadar memnun oluyor ki cennete sokuyor. Yeter ki kul ne yapsın? Şefkat etsin. Bir kediyi aç bırakan dışarı çıkıp da böcek, börtü, kertenkele, fare bulsun da karnını doyursun diye dışarıda salmayan, engelleyen bir kadın Allah-u Teala cehenneme atıyor. Demek ki bu merhamet sadece ve sadece insanlar için değil, her türlü canlı için gerekli. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam, son olarak konuyu bağlıyor. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte bir yolculuğa çıkmış. Yolculukta mola vermişler. Kendisi de şu an hatırlayamıyorum. Yani tuvalet ihtiyacı için mi yoksa abdest almak için bir o arkadaşlarına uzaklaşıyor. Geri geldiğinde bakıyor ki havada bir tane kuş uçuşuyor, bir şeyler arıyor hem de bağırıyor. Yani çığlık atıyor kuş. Diyor ki bu kuşun yavrusu varmış. Bu yavru nerede diyor. Hanginiz aldı bu yavruyu diyor. Sahabeden birisi yuvadan düşmüş yavruyu almış. Ya seviyor ya bir şey yapıyor işte. Anne o yavruyu alan kişiyi görüyor. Ondan dolayı çığlık atıyor. Yani yavruma bir zarar verecek. Allah-u Teala da o an onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine atıyor. Yani onun bu bağırtısı, çağırtısı yavrusundan dolayı. Kim bunun yavrusunu aldı deyince, ben de yavrusu işte avucumda diyor. Çıkartıyor, götürüyor yavruyu yuvaya koyuyor, ana sakinleşiyor. Yani bir anneye, hayvan da olsa, kuş da olsa, bir anneye eziyet edecek, sıkıntı verecek, gereksiz yapılacak iş ne yapıyor? Direkt Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin ikazı, peygamberin devreye girmesiyle önlenmesi gereken bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani bir kuş, bir kuşun yavrusu olsa ne olur, olmasa ne olur. Az sonra unutur. Öyle zannederiz. Ama o da yürek taşı. O da merhamet istiyor. O da merhamete muhtaç. O da merhamet duyuyor yavrusu. Evet, Allah-u Teala bizim gönüllerimizi merhametle doldursun. Öncelikle birbirimize karşı, Müslümanlar olarak birbirimize karşı, sonra da bütün canlılara karşı taşımamız emredilen, gereken merhameti taşıyabilelim ki bu merhametle muamele görebilmemiz için, Allah'ın bize merhamet muamele etmesi için gerekli. Allah bizleri bağışlasın, affetsin, kusurlarımızı gidersin ve bizleri birbirine karşı şefkatli kullarına yaklaşsın. Bismillahirrahmanirrahim. Şükürler Allah'a. Estağfirullah. Ve tuğbide. Ahir davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.